من على جوانا كان سيدي تيروكي أمرهم بكان يردك ناسي وين من أمسي باخيان ويا من عشتيان تجين راجيان نبي ميت استمكار نخوشي جدسلي تجين با أزادي وفاي سفاسلي أي دوز مواها او رقايا ونن كردوا ولا ديدوز مواها لكان لراسي جندي توا اوي كردن كلنا دابو بويا سكوتن بوستان قرام بدوي راسي كان كوتن عشان دار رقا كان فركوس بو قلبي اي بريم او ريا اقربي لم لقلبي اوينم كردوا نجان دا داي دوز موا دفتا بوبا واشي دايكم بقاري موا يندك ناسي وين من امس باسيان ريالم عشيان جيل عجيان نبي نستمتار نخوشي جغزلي بجين با أزادي وفاي سبغسي لكن قال دا ميل دركوا يار ما تمنا دور ما كوا همو كيكوا قوابي نوا يهيك خيزان تك ديني نوا منير سباستيان هر لاوه يما كولم نداوا تو كابل هاور ما آمان زماشتيا يكسايانيا بلي هاورم كاري رزقاريا قردد ناسي وين منير سباستيان غيام ماشتيا بجيل عجيان نبي نستمكار نخوشي جغسلي بجيل با أزادي وفاي سبغسلي هربا من زندقم من دنيا ياما دبي بيزاني جيبار دواما لهولا بر دواما لشوانا قوني من عيا صار بزبم لجيانا سباستيان دلانی خوشویست لکوتایی دا بیلگیشتا گندکا بو اوی نامکا با دکتور بگینید بلام خلچی گندکا بیلیان ناسیوا زانیان او سگا سپید رندکایا بوی لی ترسانو دوباره کوت نراو دونانی بلام بیل چو بو سر بالا خانه چی برس بمشوی دکتور گیون چو بولای بیلو ملپیچکی انجلینای ناسیوا گیون لگل افسر لیون چو بو خانوکا بابزانین لچیرو چی امجارمان دا چی رو اداد زور سپاس بودو دکتور زور سپاس خیلی نگرم مبا دیکت زور باشا دکتور بیمبلی دیکم سلامت دبید با تنها سپاسی من مکا سپاسی بیلیش بکا ایوانی افسر نه نه بیر سگه چی زور باشا ایس که بسا جی خراب نوی نبین للا دیکش دا بابا کیفی خوی بسوریتو اما راسته دکتور گیون دستی کر بچار سر کردنی ایزابل دای چی سبستیان هروها افسر لیون زور سرسام بو با آزایتی بیل بویرمتی دانی هاورکی سبستیان بفرو رشبه کتایی هد خوری چی نوی در کود پاش اوی تندرستی ایزابل باشتر بو همو گرانه و بو مالکی سیزار که هاو کات گروپکی کارلوسی شی لیبو یپی Ha ha ha! من زور دلخوشم كواتو سلامتي إيزابيل وهر وهذا تواني سباستيانش ببيني قشتك دكين بهم دنيا اما بجداري دكين لباش برشيكا اما غلط زيهانك ببينيوا او دبيني بلوان لقراندا إيزابيل دتواني خلاتي كم بدست بين او راستا اما دتواني خلاتي كم بدست بينن بدلنياي دادوركان لانجري اما اكن قرتو لقل مان بي إيزابيل بلي اما راستا او مالا خوش نیه بیل سپاس جان هست چون پاش اوی داکت بینی من نتوانم وصفی ام خوشی بکم من زور دل خوشم هست بچی اکی کورکم دوای اوی گرای تو بو ایرا هستی که خوشم من دتوانم تو برای تو ببینم سپاس جان سباستیان جانت سباستیان سباستیان تیمه لگل داکی سفر بکیت سفر بکم؟ بله لگر اندامانی تیپی کارلوس بله دا چم بمرد یک توم لگل بی بپیره من پیموانی اما شده چی تاورو نکرا بیق گر تو لگل ما بیت او زور خوش دا بیت من چندین شوینی خوشت پی نشان دادم سباستیان دواتر لسان بابا دقصه دکیم باشا زور باشا استا خوارنه چی خوش بوده کت آماده دکیم کورکم پیچونه بله وقت خود درستی دکیم بگو من من دروم او انجلینا اگدر دکم و من پیداله دی بیل باب روی خواردن آماده بکیم دی برا انجلینا انجلینا گملت بو سباستیان نتوانی که مگارم بگری؟ چندم خوش دوی کورکم سباستیان انجلینا با پیروتی خواردنی قلب و دایکت آماده دکم او دزانم همو پیدایستکانی خواردنکم آماده کردوا براست ما امشو دایکی سباستیان ایزابیل میوان مانا و هر و اندامانی گروپکی کارلوسو سر را او کسی که تری شانگلا او کسی چیه او پیوندی به تو نیه او ببا بسر میزکا زور باشه تگیشتم او دکتور گیونه ایوه سباستیان پیویز به هاور کردن ناکا کوری هیچن چنه بازو بیزار کری استا پیشانت دادم نه علم نانی اواره بخوی تگیشتی بگوره بباردوخ دکتور گیون نفرت دلیبه قد ناگوری دمه در پاره سباستیان و ایزابیل قصه لگل داب کم کارلوس من اواد ازانم سیزار ایزابیل سباستیان لگل خوی دا دهنه که تیگ لگل ایو دا سفر دکن ایمه لگروپا کمان پیویست من پیتی نتوان سی رو خوانه چی وک او بین من دل نیام لوا سباستیان کوری اوا شتی چی آسائیه لگل خوی دا بی باد بو هر شوینه من اواد زهنم کواتو سباستیان زور خوش دوه تا او راده کواتو برا شباو بفر بارین دا با دوای دگر رای سیزار من ریز لو خوششویستو هسته دگرم سیزار هرچند خوششویستی خومی پیشکش بکم بلام خوششویستی دایگ لسروی خوششویستی منه سیزار من پیر بوما نتوانم کوره چی واپر ورده بکم بلام ایزابر دتوانی ام کار بکاد چون که او دای چی اوه نخیر سیزار تکای زور باش اگداریم با کارلوس ما کاری چی راسته من حالا نیما او چیه؟ سباس سباستيان. اوي چند جوان در كوتوي. استاور ايرا كورا عزيزكم. دیکن کاتک تاکا و بوین بیکا و سفر دکین؟ بله، امشتی که خوش نبی اگر منو کراکم بیکا و سفر بکین؟ بله، بگو من، کواتا دتوانم، سیروه پیلمیر دو و هر وحا اوانی تر ببینم جوی بگره دیکا، سیروه پیلمیر او وینانه پیپشاندم کواتو که شابد با من دالی سیری اوه بکر که کارول دریش اوه توی پی نیشندم چی؟ کارول دریش؟ اوه خوش ویستکم پیش استا قسم لگل با پیرم کرد بله این پیدا که وزور شوینی جوانی پی نیشندم که تک که ایمه سفر دکن بیه کوا باشا براست ای با پیرت چی پیوتی ها؟ لراستی دا پیمی ود فرمو ور جوره و آیا دتوانم بیم جوره و ایزابیل دواتر پیم بله کچی روی داو سبستیان باشا کورکم باشا دای که پاشکم یکی تر یکتر دبینین و خواد لگل آی استا چونی؟ من زور باشم، هر کاتک بتوید دتوانم سفر بکم، سپاس بو تو زور باشه، کوات دتوانم هندی خصب بکم بیگو من، فرمو هاتو ما کوا پید بلایم، بهانی گروپا کما سفر دکاد، بلو کنارکان ایزابیل باشه بو چی وابا پلا بریارتان دابرون؟ لراسی دا هاتو ما پید بلایم ایزابیل، کوا ایم نتوانین تو لگل خوما دابرین بو سفر چی؟ بو چی برس کارلوس؟ تو کوریکت هیو نایو سباستیانا من موام پی باشتر کوا تو پروردی او بکیت لوی که لگل گروپا که ایما دا بید ایزابیل بیر لوشتانب کوا ایزابیل کوا من پی دلیم اما باشتین رگای بو تو بو اوی لگل سباستیان بخوشی بجید تا او که استا او لسوزی تو بی باش بوا لین تی بگا ایزابیل تکایا بمین او لیرا تی گیشتم که علیم گره با کمک بیری لیب کمو زور باشا بلام ایمه بیانی سفر دکین بای توش بیری لیب کمو من هیوه جیانه چه خوشت بوده خوازم ایزابیل جوانی بیل دیکن بو منی یه نوا دی بیل وره لگلم دی بیل وره راکا دی برو یلا عمرو دلم زور خوشا یهو دی بیل یهو دی خیراتر خیراتر بیل لم كاتدا إيزابيل أو ساتاني برها تواكا كرا خوشويستكي لدايك بو أو كاتي للاي أنجليناي النوي سيزار جيهشت لجاتي أوي خوي پروردي بكات بخيوي بكات هروها بيريها تواكا كور پلكي چند جوان بو يلا بيل زور دل خوشم يلا زور زور دل خوشم بیل دی خیر راکا زرد الخوشم یهو بدوام کلا زور سپاس بین. ای پوچی باشا بیل بابا دوی پوچی دب کبین. لیروه بوستا پوچی دادگرین نتوانی خوله ایمه بشاری اوه. یوهو وره وره خون نتوانی لیه ایمه بشاری اوه. وره دی نتوانی لیه دستم راب که. یوهو پوچی پوچی وره وره پوچی وره دی وره وره وره دادگرین وره وره دستیشو. تم دوزیه و ایسکی بچوب نتوانی خلده دست ایمه بشاریه و تم اگر تم اگر یهو زور جوانه سباستیان. نه من هرگز ندارم ایوانی بیل. آیا تو پید باشه داکت به تنها جیشتوا؟ بلام لگل برز کارلوس قصیده کرد. آیا او زور باشه سباستیان یارمتیم داده لگواستنوی دارکم بونه آگردانه که پیم بله ها؟ بله بگو ما زورش مگو کردو توا. بلام ایمه پیست من به دارکی زور نبید که ایمه سفر دکین. لدن مواد خوازم سباستیان. آیا چای بالوی گوره به یک جاری جه دیلی سباستیان؟ نه خیر دوباره ده گرهیم و تو تد لگل دیم ایوانیا؟ سبارت بم بابتا کورکم سباستیان من هرگیز نتوانم او خانوه جه برم کورکم. با پیرا تو تد لگل ایوه دیم ایوانیا؟ سباستیان کورکم پیاوی چی پیری وکو من تازه نتوانه سر نوی جیان دروز که توا. او ازاتیم نمه که بتوانم جیان چی نوی دروز که موا. پیر بوما کورکم. که با پیر وامالی ایم بیکو گشت کین. سباس جان که جون بو بگرا. سیزا. ایم بریار منده. ایم ایزابیل لگل خو منده نه باییم بو سفره که. سباس جانو دای چی لیره دمین نوا. آی اما بریار چی گنزاونی سیزا. بو چی؟ پیم بله برز کارلوس چون که اما بریاره چی باشه سیزار ایمه بیانی زود روین وارو هده چی سباستیان لگل ایمه ده ناید اما بریاره چی باشتره باشه بو چی؟ دی پیم بله برز کارلوس هو کارکی اویا کوا او باشترین سرسری دوزی و تو چی؟ سباستیان سباستیان دمه اوت پیبلیم کوا مروف لیش وینک دلخوش نابید دنیا لگل او کسر بید کوا خوشی دوید او که دلخوش دوید سباستیان لگل دایکت باش بو وارو ها با پیرشد سباستیان کوراکم تکایا دایک لگلتو یوا دارم کوا دلخوش بید وارو ها با پیرشتن برس کارلوس سپاس بو تو سیزار من پیم وای کوا اما باشترین چار سرا وا تا گشت شکان چار سر دم سیزار اما باشترین رگایا زور باشا دای سباستیان استاش برو بولای دایکت دایکت وابزان مشتیه که دیوی پید بلید زور باشا دکتور گیون سلای خوی گوره تان لیبید با پیرا اوت نهی نه سلاو لیبی انجلین تکه ام دیاریم لیور گره اوز مل پیچه کت من دل نیابون بوم دهینی من راستم ود انجلینا ما بس تسیا بیدنگ باو دمت داخا انجلینا دکتور زگل انجلینا کسی تیر هی قصه لگلو که او دیوه خوارنکه تو بخواد با پیرا خوارنو جنینان نه نه جنینانو خواردن بلا پیوست جن بینم تو با چی پیکنی سباستیان؟ نه خیر من پینا کنم تو راست نکنی تازه پیدا کنی پیم و دیم من پینا کنم سباستیان تا بیوانه یکت پی بدم کچکم با چونی تو چی اگر ایو هاو سرگیریب کن؟ با پیرا اگر لگل دکتور گیوم بروم تو بتنها دمینی توا نیگرامه با با من انجلینا با پیرا سیزار که اور لگل ایمه بجی من هرگیز نتوانم ام شونه جه بیلم بلام هرگیز نتوانم هرگیز کواتا چی اگل تو ده بگر من بروم خمی من نبی تو تنها اگداری خود با باشا انجلینا کچکم بلام من نمی تو بجی بیلم ها انجلینا گیون من لکیشه یکم نیگران ما با انجلینا تو بیدنگ با چون ده توی نیگران نبا امن چیم ود وطم نیگران ما با انجلینا وطم بیدنگ با باشا انجلینا خمی سیزارد نبی بطنها نامینه توا ایزابیل اول مولا تنیا نبی منو سباستیان لگلی دمینی نوا ایو خمی سیزارتان نبی من لسرو بریار سورم برس کارلوس من دل خوش دبم باوی کلیر بمین موا اگر تو رگه من پیب دی برس سیزار رگه بام کاره نادم لیره بمینه و باوی ارمتی دانی من نخیر او تنها لبر تو نیا بلکو لبر خوش ما اوی استا لام گرینگ بی دموی کاتی که زور لگل سبستان بمین موا تاوکو او کاتی رابردوی با قربو بکموا ها؟ دایکا سباستیان کرو خوش شویسته کم هرگیز لیت دور نکو موا زورم خوش دوی دایکا جیان خوشم دوی خوشم دوی بیل دایکم لگل ایمه دمینه تو بایچ توینگ نروات من زور دل خوشم بوا دایکا بیل بخیراتنی تو دکا زور سپاس با تو بیل ای کسی که کی جوانی اما جوانیه بله انجلینا زور سپاس دکم با امبریاره ایزابیل سپاس زور سپاس با پیرا سیزال دبی قلکه بسر بنی ما من پیموانی اما شده چی تاورو نکرا بی بو بیانی روژی دوم کارلوس و گروپکی رویشتن من کم اکسر قال دمم لمو دوا دبی بیانی هم بچم بو قداب خانه چی؟ چی دوت؟ چی چی چی چی دوت؟ بو قداب خانه یهو ایزابیل رازی بو باوی بمینه توا پاش اوی سبستیانی دل خوش کرد که دم یک بو سبستیان هیوای باود خواست که لگل دای چی بجی بمشه وی لکوتای دا خونکی سبستیان هات دی